μου. Τι. Μιλώ. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Μάνιο. Μάνιο, τι θέλεις όμως. Τι είναι αυτό. Λολό. Τι είναι. Μάνιο. Τι θα πιείς. Λολό, λολό, λολό. Μάνιο. Τι θα πιείς. Λολό, λολό, λολό. Μάνιο.